Makasakali lang maisip mo ako. Di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasang makita kang muli. Nagtapos ang lahat sa di inaasa. Sakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agad na panahon ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Di mo lang alam, ako yung nasaktan.